Tak. Pablo Pavo, zakochany w swojej córce Natalii, człowiek, który także żyje sportem, jak Państwo słyszeli. Pablo, to była dla mnie czysta przyjemność. To dla mnie była przyjemność, nie wiem, kiedy ta godzina zleciała. Super, jesteś rozmówcą, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję pięknie. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Pytacie o zmiany klimatyczne. Otóż my, kule, nic nie zauważyłyśmy. Szóstki u nas padały, padają i będą padać. W kumulacji Lotto do wygrania 19 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest wtorek, 4 listopada. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. O atakach hakerów na Itakę i Supergrosz eksperci apelują o ostrożność w sieci. W Katowicach będą dziś manifestować związkowcy Solidarności. W holenderskich wyborach parlamentarnych wygrali demokraci, tuż za nimi skrajna prawica. Służby badają skalę wycieku danych z biura podróży Itaka. O szczegółach informują CERT Polska i Ministerstwo Cyfryzacji. Kiedy zostanie to ustalone, na stronie NASK klienci Itaki będą mogli sprawdzić, czy ich dane są bezpieczne. Swoje dane można już sprawdzić w przypadku wycieku z firmy Supergrosz. Iwona Pruszyńska z CERT Polska powiedziała, że warto sprawdzić, czy nasze dane są bezpieczne. Zyskujemy informacje, czy dane nasze zostały faktycznie upublicznione. Czeka tam na nas też zestaw wskazówek, co robić właśnie w wypadku wycieku. Eksperci ostrzegają, że próby kradzieży wrażliwych danych mogą się w najbliższym czasie nasilić. Dlatego też trzeba je chronić. Rafał Pikuła ze Spidersweb powiedział, że wrażliwe dane w rękach przestępców to duże zagrożenie. Przejmujemy całego człowieka. Możemy w bardzo prosty sposób włamać się do jego mediów społecznościowych, do jego komunikacji. CERT Polska ostrzega też przed próbami wyłudzenia danych przez telefon za pomocą podejrzanych linków oraz spreparowanych stron internetowych udających serwisy zakupowe czy banki. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Spore utrudnienia czekają na mieszkańców i przyjezdnych w centrum Katowic. Na dziś zaplanowano wielką manifestację związkowców Solidarności. Będzie ona miała formę marszu gwiaździstego, którego uczestnicy wyruszą po godzinie 15, żeby około 17 dotrzeć przed Śląski Urząd Wojewódzki, gdzie zaplanowano główne zgromadzenie, mówi młodszy aspirant Sebastian Chojnacki z Komendy Miejskiej Policji w Katowicach. Planowane są trzy trasy przemarszy. Pierwsza trasa przebiegać będzie przez plac Antala i Sławika, Aleję Rodzińskiego, Szkolną, Warszawską, Francuską i Jagiellońską. Druga przez ulicę Kościuszki od skrzyżowania z Ceglaną, Powstańców, Lompy i Jagiellońską. Natomiast trzecia przez ulicę Gliwicką od skrzyżowania z ulicą Żelazną, Plac Wolności, 3 Maja, Świętego Jana, Kochanowskiego, Wojewódzką, Lompy i Jagiellońską. Utrudnienia wystąpią również na placu Sejmu Śląskiego. Zalecamy parkowanie w innych miejscach. Utrudnienia przewidywane są do około godziny 18.30. Ze sporymi zmianami muszą liczyć się także pasażerowie komunikacji miejskiej. Te obejmą blisko 60 linii autobusowych, kilkanaście tramwajowych oraz autobusową komunikację zastępczą. Wczoraj kilkuset plantatorów tytoniu manifestowało przed kancelarią premiera w Warszawie. Rolnicy domagają się wsparcia władz w kontekście dalszej produkcji i zbytu swoich wyrobów. Obawiają się spadku konkurencyjności wskutek przepisów, nad którymi pracuje Światowa Organizacja Zdrowia i Komisja Europejska. Jesteśmy tu, by zaprotestować przeciw planom WHO i Komisji Europejskiej, mających na celu wygaszenie uprawy tytoniu w Polsce. Pokażcie, że jesteście tutaj jak najgłośniej. Jeżeli wejdą te obostrzenia, to jesteśmy skończeni, no bo nie będziemy mogli produkować surowca i nie będziemy mieli gdzie go sprzedać. A co najgorsze, tytoń będzie dalej sprowadzany, papierosy dalej będą z krajów poza Europę. Protestujący przekazali rządowi petycję ze swoimi postulatami. Holendrzy w przedterminowych wyborach parlamentarnych postawili na centrową D66. Po przeliczeniu wszystkich głosów, również z zagranicy, partia otrzymała 26 mandatów. Rywalizująca o zwycięstwo skrajnie prawicowa Partia Wolności otrzymała tyle samo miejsc w parlamencie, ale prawie 30 tysięcy głosów mniej. Rada Wyborcza oficjalny wynik ogłosi w piątek. Nerwowe chwile przeżywają kierowcy, którzy kupowali benzynę na stacji Orlenu przy ulicy Kapitulnej we Włocławku. Okazało się, że z powodu pomyłki obsługi dystrybutor z benzyną w istocie wlewał do baków olej napędowy. Koncern potwierdził, że doszło do błędu i zadeklarował, że pokryje wszystkie ewentualne szkody.

podnieście swoje miecze, raise your swords, opening theme, czyli tak się zastanawiałem właśnie, jak to przetłumaczyć, otwierający motyw z filmu Ghost Dog Jima Jarmusza, 1999 rok i zupełnie wspaniały przykład geniuszu, to nie będzie za duże słowo rezy w tamtym czasie, a utwór ten poleciał nie bez kozery, ponieważ moim gościem dzisiaj jest Jędrzej Dudek, znany również jako Beluga Ryba, znany z takich składów jak P-Unity, Beluga Stone, jeszcze coś by się znalazło, ale... Grupa Torpedo teraz. Grupa Torpedo aktualnie, dokładnie, ale przywitam się po prostu z tobą. Cześć, Jędrek. Siemanko. No i nie bez kozery poleciał ten utwór, bo muzyczka z Ghost Doga otwiera twoją zeszłoroczną płytę pod tytułem Dziadzia. Była to ważna płyta, ważny film w twoim życiu? Na maksa. Film bardzo... Znaczy, kurde, ja nie, w ogóle nie oddzielam tej płyty od filmu. Jest tak wrośnięte w ten obrazek, to co tam się dzieje muzycznie, że mam trochę poczucie, jakbym oglądał ten film znowu, jak sobie słucham muzy, więc to jest jeden byt w mojej głowie. Coś w tym jest. To w ogóle jest dla mnie taki rzadki przykład tego, jak ktoś wziął czyjś dorobek muzyczny i trochę na jego kanwie zrobił film, bo to jest film Wu-Tang Clanu, chociaż zrobił go zewnętrzny i utytułowany, ugruntowany reżyser, a jednocześnie właściwie wszystko od tych gołębi przez drogę samurajską Foresta Whitakera, wszystko tam dialoguje i nieustannie koresponduje z dorobkiem Rezy i ekipy. Tak. No zresztą jego obecność na ekranie też jest kluczowa. Tak. Krótka, ale dosadna. Tam w ogóle jest dużo tych takich medytacyjnych motywów. Ja pamiętam z Przemkiem, znanym jako 8-8, bardzo często rozmawialiśmy o tym, jaki to jest film nie tylko właśnie rapowy, ale też film buddyjski w jakiś sposób, a jednocześnie tak bardzo zanurzony w mieście. No wspaniały film, tak jak... Większość tych rapowych filmów nie broni się po czasie i trudno się do nich wraca, jak już młodość gdzieś trochę minęła i dostęp do wszystkiego jest dużo większy. To jak weryfikowałem dużo filmów, które brałem z wypożyczalni, bo na trzecim planie pojawił się tam przez 7 sekund Fredro Starr albo Method Man. To są przykre zdarzenia z rzeczywistością. A Nienawiść, Ghost Dog i co dalej? Może dlatego się nie zestarzał, bo taki nie jest taki stricte rapowy. W sensie nie jest to rapie po prostu. I tylko z rap tam jest. Nienawiścią jest podobnie. Tak, tak. Ja bym chciał wierzyć, że Belly jest takim filmem, ale boję się to obejrzeć teraz. Wizualnie na pewno jest to zachwycający film, ale no. Jeśli chodzi o inne jego aspekty, to nie jestem pewien, czy tak z nim do końca jest. Na przykład zdarzenie moje z twórczością Spike'a Lee było trudne po latach i dużo tych filmów źle się zestarzało. I być może to właśnie, co powiedziałeś, to jest klucz, że i w Nienawiści, i w Ghost Dogu ten rap, tudzież hip-hop gdzieś tam jest na siódmym planie i chyba w życiu większości osób też jest gdzieś tam nie na pierwszym planie i być może to jest klucz. A skąd ten pomysł, żeby właśnie utwór się nazywał Muzyczka z Ghost Doga, bo tak powolutku zapowiadam ten utwór, bo zaraz puszczę go w eter. Chyba trochę to, o czym wspomniałeś, czyli jakiś taki medytacyjny nastrój tego filmu, który się wrył w moją głowę i też sprawił, że ten soundtrack jest dla mnie jakimś takim synonimem w ogóle medytacyjnych bitów rapowych i takiego rapu przesiąkniętego jakąś taką... No właśnie nie chcę powiedzieć buddyjską, użyłeś też tego, ciężko jest złapać, o co tam chodzi, to jest jakiś taki nastrój kodeksu, coś w tym jest No tam się przewijają te cytaty w Ghost Dogu z Hagakure i gdzieś taki cały czas nastrój takiej jakiejś zasadniczości, która też ma właśnie taki buddyjski wydźwięk, czyli może inaczej, bo trochę już tutaj się zamotałem, ale to jest też ciekawe połączenie między tym światem rapowym, a tym światem samurajskim, tam, że świat rapowy mi się kojarzy bardzo ze światem twardych zasad i tak dalej. I Czarnusz to przerzuca na ten świat zasad samurajskich, które niby też są twarde, masz spisany kodeks i tak dalej, a tak naprawdę są mega rozlane, bardzo podatne na interpretacje i nagle okazuje się, że masz tego samuraja rapowego tam, który te zasady cały czas sobie interpretuje, one fluktuują i tak dalej. Nie ma to nic wspólnego z taką uliczną sztywnością. To jest dobre, to jest złe, tylko cały czas musisz się tam zastanawiać na tej planszy, jaki ruch jest słuszny. A wątek słuchania rapu w furze też był dla ciebie ważny, bo to jest film, który pokazuje, ja nie mam prawa jazdy i żałuję, że nie mam prawa jazdy tylko dlatego, że mógłbym w nocy jechać samochodem i słuchać rapu. No to jest dobry powód, żeby mieć prawo jazdy. Ja mam prawo jazdy i bardzo, i w sumie zrobiłem to prawo jazdy dość wcześnie i na początku to była największa zaleta w ogóle posiadania go. Ale to też jest coś, o czym chciałem powiedzieć wcześniej właśnie a propos tej nienawiści Ghost Doga, że to nie jest, że tam rap jest na którymś planie. Właśnie on jest w jakimś sensie na pierwszym planie, ale nie jest na pierwszym planie jakby historii. I w sumie to jest dla mnie też pozycja rapu w moim życiu, że to był bardzo w bardzo wielu momentach jakiś taki soundtrack, ale to życie nie było jakby o tym. Nie było może tak zanurzone w taką w ogóle, nie chcę powiedzieć, że nie było w treść zanurzone tego rapu, ale że po prostu to był zawsze jakiś taki duch, jakaś taka atmosfera, która się roztaczała, wiesz, dookoła, a nie taka treść życia. I o tym dzisiaj sobie porozmawiamy, a teraz z pozdrowieniami dla wszystkich kierowców. Dziadzia, stara gadka, licz w latach mi, ile trwam w tych mantrach, powtarzam się jak mantra, madman, ping-pong, nazad front, mordo, non-stop jak mantra się powtarzam na okrągło, to nie wschodni folklor, muzyczka z Ghost Dog, pędli mi się, pląta mi się oko, zbieguję na nowo, epizodyczne troski, wąt stąd, umysł podobny flądrom, niepodległy ludzkim sądom i psom. To nie boja, bania pływa na nowo. Toń wodną, ja wysyłam to morsą. Trochę ciepła sutra, kapitański most na moich płucach. I dla wszystkich istot ciągle się to rusza. Ba, spodzianie go gniazda, organizacja. Linie w naska, u stóp jak ziemia babka. To patrza matka, stara, zna to od popasa. Koło naska i krąga, pod maską w moc. Mało ją widział kto, bo a pod żelastwem sekret, się ślizga jak fretless. Egzaminator wbije w progi te złowrogą bestie. Na umysł test jest, na depresję, na wielki błękit dusz, na serce. Zmieści się wszystko w jednej cyferce. Skala 1-6, klasy 1-8, od A do C. Klasa biznes i ludzie zwykłe. Ludzie z bydłem, ale godność niezbywalna. Wyższość na całe życie, ludzkie to co myte mydłem. Bruda z nich ginie, jak ludzie świnie, zwierzęta, kapietne wnętrza, parkiety kin za bilet. Trzeba to tłuc, tłuc do pół, na riflicie jak mantra. Wszystko jedno, choć mam nogi, oblicze żaden night tripper, fuck ma strój, kręci klucz, wielka dłonie, teoria strój. No, a ponad palcem gadzi mózg, nad nim wspólny blues, fizycy ułożą to we wzór. Ja nie mam żadnych zasad, mam tylko troskę. W ciepła formie martwię się tylko troszkę, że w cyfry nam pójdzie cały postęp. Jak dorosnę chcę schować się w garb, kryć w to, co niewidoczne jest. Muzyczka z Ghost Doga, z płyty Dziadzia, podpisanej Beluga Ryba, a autor tego krążka zeszłorocznego, równo rok mija za kilka dni, z tego co sprawdziłem, jakiś koniec tak, listopada. Tak, 22 chyba. Tak, 22, no. Ale ja zanim byśmy przeszli w ogóle do tej części gadania o tym, dlaczego i co ten rok zmienił i co dalej i w ogóle... na ile Beluga Ryba jest projektem rapowym, to pogadałbym o tym, na czym zakończyliśmy poprzednie wejście. Tym, co powiedziałeś o tym, że rap był dla ciebie taką, nie wiem jak to najlepiej ująć, osnową, nie tym takim złotym, prawilnym kodeksem, według którego każdy ruch się wykonuje w życiu, co... chyba nie będzie nadużyciem, jeśli powiem niestety, wiele osób wprowadza w swoje życie, ale tutaj taką grę na zbiórce z podwórka mam i próbujemy zdefiniować jakoś rap w 2025 roku, bo jeszcze w latach 90. to było nieporównywalnie łatwiejsze, bo można było i wyznaczyć jakieś ramy dla niego realizujące się w kontekście tempa utworów i można było powiedzieć, że to jest melodeklamowanie. I dzisiaj wydaje mi się, że wszystkie te kategorie już zostały dawno połamane i wyrzucone do kosza. I się zastanawiam, czy chcesz coś wrzucić do tutaj audycyjnego mojego mieszka, jakąś swoją definicję tego, czym może być chyba nawet bardziej ta forma wypowiedzi niż gatunek. Czym w ogóle, albo dla ciebie osobiście, ten twój prywatny, intymny rap, czym jest? W sumie powiedziałeś, już powiedziałeś to. No ja jestem najbliżej takiego poczucia, że to jest... rap to jest to, co znaczy to słowo po angielsku, po prostu gadka. I to... i w takim kontekście, że to jest po prostu technika wokalna wręcz. I myślę, że to teraz jest jak najbardziej aktualne, bo tak jak powiedziałeś, rap takich gatunkowych już wyznaczników sztywnych myślę nie ma. A jako właśnie taka technika gadania i korzystania z głosu jest wykorzystywany już wszędzie. Ale też jako taka trochę gawenda. Po prostu opowiadanie rzeczy. Czyli coś, co jest, jeżeli już mam wrócić do tego, do tej techniki wokalnej, to jest coś, co jest między właśnie taką formą czysto muzyczną, a taką formą komunikacyjno-towarzyską. Taki półkrok między tymi światami. To prawda, bo też Na przykład w tym takim kontekście mówienia o tym, że wcześniej łatwiej było to określić rymowaniem, czy też właśnie tym dziwnym słowem melodeklamacja. A dzisiaj jest szereg artystów, którzy śpiewają. Koniec końców, gdyby rap się nie wydarzył, to by ich ekspresja była nazywana śpiewaniem, a jednocześnie mają w sobie ten element gawędy, opowieści, bajery, czegoś takiego, co mi każe powiedzieć, to jest rap. No tak, a też jak szykowałem w ogóle playlistę na dzisiaj, to mnie kusiło, żeby wziąć jeden numer, którego w końcu nie wziąłem, ale który trochę opowiada, czy pokazuje, że ta definicja rapu się rozszerzyła w dwie strony, tak na osi czasu, że ja na przykład teraz słuchając rzeczy starszych niż rap, myślę sobie, to jest w sumie rapowy numer, chociaż nie ma... No, chodzi mi na przykład o numer doktora Johna, Gri Gri Gambo Jaja. To jest dla mnie taki numer, który ma tyle elementów rapowych w sobie, że jest to szokujące. Już pomijam warstwę muzyczną, która jest bardzo taka gruwowa, transowa, repetytywna mocno. A to, że doktor John w ogóle tworzy sobie taką postać i mówi w pierwszej osobie ustami tej postaci, wiemy trochę, że to nie jest on i tak dalej, ale ta postać też para się w ogóle handlem, jakimiś specyfikami dziwnymi, które tam... On akurat sięga po taki język wudu i wszystkich takich specyfików dookoła wudu, jakiś wężowy olej i tak dalej, i tak dalej. Ale też z biografii doktora Johna wiemy, że musiał uciekać ze stanu, bo dealował nie tylko olejem węża. I to jest totalnie rapowa rzecz. I w sumie dla mnie to jest tylko plus. Ja nie jestem jakimś takim twardym obrońcą rapu, że rap to jest to i to i to. I też chyba w ogóle nie walczę o jakąś taką definicję czegokolwiek. Tak jest chyba w naturze słów, żeby zmieniały znaczenie. Ja w ogóle nie walczę z... Ja bardziej staram się zdefiniować, dlatego że wydaje mi się, że to, że rap dzisiaj oznacza tak bardzo wiele różnych rzeczy, prowadzi do szeregu konfliktów. I wydaje mi się, że gdyby pojawiły się jakieś nowe słowa, a jednak ta dyscyplina wypreparowała głównie dwa słowa, czyli nowa szkoła i stara szkoła, co chwilę zmienia swoje znaczenie, to nie byłoby tak dużo konfliktów i na przykład ludzie, którzy kochają tylko rap z lat 90., by nie mówili cały czas, to nie jest rap o współczesnych rzeczach i na odwrót. I wydaje mi się, gdyby ta nomenklatura powstała, to być może łatwiej by się rozmawiało, bo to nie jest zupełnie moja walka o to, żeby zamknąć coś w ramach, tylko żeby lepiej się ze sobą dogadywać. A propos tego, co powiedziałeś, cofania się wstecz, to taka anegdotka z Busa i JWP, gdzie hip-hop jest odmieniany przez wszystkie przypadki i leci kiedyś Phil Collins i Eros mówi: to jest hip-hop, prawdziwy raper. I to działa w jakiś taki sposób. Szczególnie ten hip-hop, że jak żyjesz tym, to znajdziesz jakieś fragmenty tego w różnych miejscach. A ja ostatnio znalazłem super definicję rapu, która bardzo do mnie przemawia, więc ci i państwu puszczę. We had a saying, me and my brother, since we was younger. We live here, we gonna die here. In this block, 139th Street. He was the baby brother. When did you realize he was special? I knew Lamont was special about 5 years old. Lamont here, the Harlem slick talking shit that these niggas talk. He used to just stand there and listen, absorb everything. Mesmerized. But I'm seeing his face. He really liked it, you know what I mean? I think he was writing everything down. He was a jokester. He liked to snap on you and get you upset. Man, Lee said, if you're gonna do it right. Then he grabbed the mic and it was over. Let's check it. Yo, my shit is hot like Joe Chicken. I should rob you, but with that cheap shit, you ain't worth sticking. I got a left hook that be leaving guys knocked out. Keep frontin' and I'ma choke you till your eyes pop out. I was taught that if a nigga swing, swing right back. Battle Coleon, why do a stupid thing like that? Yo, I'm not in the mood, son, so don't push me tonight. Plus, I fucked your little sister and that pussy was right. That pussy was tight, ripping my dick like a pair of pliers. You fucking snitch right now, you probably wearing wires. It's not a joke, so as soon as he laugh, I'ma strip him naked and stick a long broom in his ass. Leave him heartbroken, make him quit rapping, start smoking. My album is done, so no, it ain't no card soaping. I'm not a sweet stud, I'm a street thug that's quick to beat a nigga like a cheap rug. Silly leak blood, you sure saw flash you fall off. Might slide your whore off, then cold all off and stay your jaw off. My life is far out, I got star clout. Every week, bring a different car out. Go to clubs and buy the bar out. You ain't a player, put that cigar out. Take that suit off before I shoot off and tear your roof off. Leave your clothes bloody red like the nose of Rudolph. I rock many things and never got booed off. I might let this gat burst, put you in a big black hearse for that rack verse. Should've tried these other cats first, cause none of y'all niggas can fuck with me. And if your man wanna join, I got McGruff with me. We puff much, Izzy. I do shit that only tough men do. And them cats you with, fuck them too. I fuck them too. Be careful what you rush into. You lame ass nigga, no dough, always on a train ass nigga. Canal Street, 10 carat chain ass nigga. You got fucked up steak, you cupcake. How many dicks can your butt take? I ran through every bitch in my path. I was fucking six in the ass when I was six and a half. Now I'ma take you out your misery. Yeah, right. And after this, nigga, put you in a social study book, cause you history. Yeah. To był oczywiście Big L, człowiek, którego już od lat nie ma na tej planecie, ale jego rap pozostał. A propos tej definicji, to tam Donald Finazzi i Sasha, jak on ma nazwisko, nie przypomnę sobie w tym momencie, dziennikarz taki rapowy, amerykański, rozmawiają o nim i starszy brat Bigela mówi o tym, że od kiedy patrzył na niego małego, to widział, jak on chłonie, jak starsi uliczni rzezimieszkowie rozmawiają ze sobą i że wszystko to gdzieś konotował w pamięci i że też był takim śmieszkiem, który lubił kogoś troszeczkę zgnębić. I to jest bardzo dobra definicja rapu, szczególnie rapu w wykonaniu Bigela, takiego twardego, bo też a propos tego, że rap się realizował wcześniej, kojarzysz Dolemite'a? Dolemite'a kojarzę go z tekstów Snoop Dogga. To Dolemite był takim komikiem, stand-uperem, od pewnego momentu też nagrywał płyty, takie trochę z funkową ścieżką dźwiękową, ale gadał do nich, a nie śpiewał. I w pewnym momencie filmy takie Blaxploitation też z nim powstawały. I powstał jakiś czas temu film, taka fabularyzowana biografia jego, wydaje mi się, że to na Netflixie jest do obejrzenia i tam jest cały proces tego, jak on budował tą postać, po prostu słuchając lokalnych różnych, jak to najlepiej nazwać, odszczepieńców pomieszkujących na ulicach i takich trochę awanturników, trochę jakichś małych przedsiębiorców ulicznych i oni gadali slangiem ze sobą i dużo było tego takiego podśmiechiwania się, szczególnie z kogoś, co też stara grypsera ode mnie z osiedla robiła bardzo często i to jest właśnie ta bajera rapowa, która oczywiście nie zawsze, ale bardzo często się realizuje. Tak, bajera jest na pewno częścią rapu. Chociaż właśnie nie wiem, czy to też nie jest element, który sprawia, że ostatnio jak mnie parę osób pytało, czy robię rap, to starałem się mówić, że nie. Rozumiem. Mam jakąś taką intuicję, ale to chyba też wynika z tego, o czym wcześniej jeszcze powiedziałeś, czyli tym, że to generuje bardzo dużo konfliktów i to też było właśnie jakąś taką... Miałem to z tyłu głowy, jak mówiłem właśnie o walce, o jakieś tam pojęcia. Też mi się to bardzo kojarzy z takim światem konfliktowym definiowanie czegoś jako rap lub nie rap. Zresztą pamiętam, to nie wiem, może ci nawet kiedyś opowiadałem o tym, ale jak powstał pomysł w mojej głowie, żeby wydać solówkę i że to takie będzie gdzieś tam bliżej rapu na pewno niż inne rzeczy, które robiłem, to miałem odłożony na kompie taki wycięty fragment wywiadu chyba Flinta z PZ-em, jak PZ mówi o synach i jest taki, siada i mówi rap, nie wiem. No i właśnie tak sobie myślałem, że w sumie to mi wszystko jedno, ale jak mam się opowiedzieć, to wolę powiedzieć, że nie, chyba żeby uniknąć tego konfliktu w ogóle. Jakoś mnie on nie pociąga za bardzo. A mi się wydaje, że on jest toksyczny, jest często destrukcyjny i metaforycznie i czasami dosyć dojmująco w rzeczywistości, a jednocześnie on sprawia, że ta forma wypowiedzi jest tak bardzo witalna po 50 kilku latach swojej bytności na tej planecie i właśnie to, że dalej są ludzie, którzy są gotowi bić się za to, wyklinać i szarpać, chociaż często mają pod 50, to sprawia, że to jest takie cały czas żywe i dlatego się też nie godzę na to takie muzealne dzisiaj wspominanie, kiedyś to było i tak dalej. Wydaje mi się, że ta moc napędowa rapu, która cały czas tych nowych małolatów przyciąga i oni robią to po swojemu i właśnie wbrew często temu kodeksowi, który gdzieś tam został zapisany. I to poniekąd jest bardzo rapowe, żeby powiedzieć, że się nie robi rapu. Kurde, czyli jednak wpadłem. Ale wydaje mi się, że twoja ekspresja się gdzieś realizuje też w tym, że ja z jednej strony właśnie chciałbym tutaj jakoś dopowiadać słowa, definiować i po prostu porozumiewać się w czysty i przejrzysty sposób, a z drugiej strony najbliżej mi do tego, że dzisiaj już chyba w ogóle nie ma gatunków i wszystko wszędzie naraz się realizuje i płyta Dziadzia, która jest z jednej strony gdzieś trochę rapowa, trochę jest bluesowa, trochę jest gitarowa, groove'owa, pobrzmiewają w niej wszystkie twoje wcześniejsze doświadczenia muzyczne. Ale być może właśnie, nie wiem, to pytanie jest, czy to, że powiedziałeś sobie w którymś momencie, że to ma być trochę bardziej rapowe, albo bluesowe, albo jakieś, bo takie tworzenie sobie pewnych ram czy ograniczeń jest kreatywne, zwykle dobrze wpływa na kreatywność. No to było takie ograniczenie tylko robocze i początkowe. Był, znaczy w ogóle temat tego, żebym zrobił płytę rapową, to tam się toczył i toczył od jakichś pierwszych takich rapowych wyskoków P-Unity i naszych przecinek z Knapem, z Madą i tak dalej. Za swoją drogą muszę Adasiowi oddać, że on mnie, myślę, najbardziej konsekwentnie tam szturchał i mówił: musisz nagrać rapową płytę, człowieku. I myślę, że on jeszcze parę osób tak podtrzymywał w mojej głowie taką myśl, że no dobra, trzeba zrobić tę rapową płytę. Ale jak zacząłem robić po prostu rzecz solo, bo też takie sobie ograniczenie dałem i ono było, myślę, jeszcze bardziej owocne, że uznałem, dobra, to wezmę po prostu te rzeczy, w których jestem tylko ja, w których nie jakiś tam ktoś przyszedł, coś tam dograł i coś zrobiliśmy i teraz będziemy jeszcze ustalać, jak to zrobimy, tylko biorę tylko swoje rzeczy, takie najbardziej wsobne i ten rap gdzieś tam był cały czas w atmosferze, był gdzieś tam się snuł w tle, ale im dłużej nad tym siedziałem, tym mniej na to zwracałem uwagę, szczerze mówiąc. I chyba wyszło właśnie tak. W sensie wyszło tak, jak to opowiadam, mam wrażenie, bo są tam numery, które z rapem nie mają nic wspólnego. Są numery, które pewnie można by nazwać rapowymi. No i tyle, więc nie wiem, to nie trzymałem się po prostu jakoś tej myśli. Dla mnie ciekawe jest to, że jesteś też osobą, i to jest stosunkowo rzadkie nawet wśród ludzi, którzy są stuprocentowymi hip-hopowymi MCs, z którymi można pogadać o tym, jak ktoś rapuje na przykład. Przed chwilą, jak leciał Beagle, to mówiłeś o tym, że słuchałeś jego zwrotek a cappella. Pamiętam moment, w którym uczyłeś zwrotki Big Pana, żeby ją zarapować, i że jakby te patenty rytmiczne i różne rozwiązania, które szczególnie amerykańscy raperzy wykorzystują, to zdarzyło ci się chyba analizować. Tak, nawet nie wiem, czy analizować tak, nie wiem, czy miałem aż takie analityczne podejście, jak to robiłem, ale coś mnie pociąga w tym i może też to jest jakiś rodzaj takiej mojej teorii muzyki, której nigdy się nie uczyłem tak w szkole ani na akademii, a jednak się muzyką zajmuję w sumie już parę lat. I to chyba taka moja metoda edukacji, po prostu sprawdzanie tych zwrotek, słuchanie i gadanie o nich, bo to też nie jest coś takiego, że słuchałem sobie tego Beagle'a a kapelek i spisywałem tam nutki, sobie wyklaskiwałem sylaby, tylko po prostu miałem tak, że trafiłem kiedyś na tę a kapelę, bo coś ściągnąłem, żeby podłożyć sobie pod jakiś swój bicik i zacząłem słuchać tej a kapeli bez niczego i po prostu miałem takie wow. To było, naprawdę to po prostu zrobiło na mnie wrażenie i takie emocjonalne przede wszystkim, bo to mnie tam zatrzymało. Po prostu tam było jakieś takie zło w ogóle w nim. Po prostu to brzmiało naprawdę piekielnie i to bez bitu tak naprawdę było dla mnie mocniejsze niż z bitem, szczerze mówiąc. I jak zostałem tam, no to nagle się okazało, że rzeczywiście dzieją się tam ciekawe rzeczy, na które zaczynam zwracać uwagę, że w sumie już tak się przyzwyczaiłem do tej kapeli, że ona dla mnie rytmicznie jest totalnie inaczej osadzona niż to się dzieje na tym bicie oryginalnym. I też jak zacząłem ją podkładać pod różne rzeczy, to okazało się, że można ją tam na 10 sposobów różnych włożyć. Może wystarczy przesunąć minimalnie tam jedną zwrotę, jakiś jeden fragment i ona po prostu siedzi totalnie inaczej tam. No więc tak, nie wiem, myślę, że się nad tym zastanawiam, ale może nie jakoś tak bardzo aktywnie, po prostu przyciąga mnie to, więc mam gdzieś tam jakieś myśli w głowie o tym. No mi się wydaje, że też nie powiedziałbym, że jakoś super świadomie, aktywnie i analitycznie, ale właśnie czasami ktoś rapuje w taki sposób, że pierwsza moja myśl jest taka, że o... Szczególnie jak jeszcze single wychodziły na winylu i tam zawsze była ta a cappella i jeśli chciałem mieć ten utwór, to miałem tą a cappellę i sobie ją puszczałem. I to jak ktoś frazował, ktoś brał oddechy, albo czasami się dowiadywałem, że na przykład Fat Joe wycina sobie oddechy, żeby nie było słychać tego takiego chrząkania wręcz, bo duży chłop, więc jak wdychał powietrze, to wręcz chrząkał. I że to, co Rakim mówił, że to jest takie trochę frazowanie, granie na instrumencie i że on podkradał patenty od trębaczy jazzowych i to jest rzecz, którą warto o niej gadać, bo wydaje mi się, że ona często umyka w tym, jednak zdarza się do dzisiaj pokutującym twierdzeniu, że rapować to każdy może i że jeden lepiej, drugi gorzej, ale to właśnie... I nie wiem, to też bardzo często jest ciekawe i to się wiąże z tym, co powiedziałeś o nieznajomości teorii muzyki, że większość tych ludzi nie zna tej teorii muzyki i większość z nich po prostu to przychodzi naturalnie, a później muzycy obkuci we wszystkim mówią, o wow, jak tutaj są porozkładane akcenty, frazy i tak dalej. To jest bardzo ciekawe. No to chyba też takie zderzenie tradycji muzycznych, nie? I w sumie to trochę taka pętla do tej definicji rapu jako gadka i jako takie coś, co jest jednak bliżej komunikacji, że dla mnie generalnie muzyka jest o komunikacji jakiejś tam. Może to być komunikacja taka bardzo wglądowa, coś, co po prostu odsłania jakąś tam emocjonalność. Może to być komunikacja, no może bife to jest przykład komunikacji, ale no po prostu ale to też to, że... komunikacja, bo tak. Kłótnia to też komunikacja. Tak, tak, tak. A to tak, jest tak. Taki wręcz karykaturalny obraz kłótni. Tak, ale też taka zawartość polityczna na przykład w rapie, przynajmniej tam części rapu. Małej. Ale jednak. Małej, ale jednak. Chociaż, kurde, nie wiem, czy takiej małej, bo ja też mówię polityczna w takim bardzo szerokim kontekście. Myślę, że taki raport uliczny to też jest komunikacja polityczna, więc... Więc tak, muzyka jest po prostu ważnym elementem. Dla mnie jest ten aspekt komunikacyjny i taki po prostu łączący, aspekt połączenia między ludźmi. I wydaje mi się, że to w tej tradycji muzycznej, w której komunikujesz się za pomocą bębnów i śpiewania wspólnego, no to jest jakby, to jest ta linia muzyczna, która doprowadza do rapu, a nie ta linia, gdzie siedzi kompozytor wielki przed fortepianem i komponuje i pisze. I to jest bliżej architektury w ogóle dla mnie. I no, więc tak, jestem dużo bliżej walenia w bęben i po prostu powtarzania i słuchania, jak inni to robią. No to ja postaram się połączyć kilka tych nitek, przerywając ten wątek utworem, bo rap to w tej czołówce na pewno znajdzie się MF Doom. Jeśli chodzi o maestrię, to człowiek, który za chwilę będzie gadał, nigdy nie był szczególnie technicznym zawodnikiem i staż też ma krótki. No a jeśli architektura, no to taka robiona przy jednym piwku. Zostało tylko jedno piwko, wszystkich ze sceny zdjęło zdziwko, raperów zmiotło pod stół, nie ma nikogo, a był tłum. Szampana zostawiam dla tych, co lubią szum. M100 Doom, wypluwam pestki od arbuza. Wytrzyj się, bo spływa ci ślina od snuza. Twojej dziewczynie spadła już bluza. Przyszedłem posprzątać, daj mi odkurzać. Rapery chowają głowy w kapturach, robią kipisz. Na waszy piwa, to będę musiał wypić. Wszyscy tacy sami, a więc prawdziwi, co się dziwisz? Zostało tylko jedno, a było sześć. Trafiłeś w podłogę, a chciałeś w sedno, cześć. Chciałeś gdzieś biec, spadły ci snikery, jak ze sceny rapery. Przegrany mecz, przyszedłem, stoi z plecaka, sprzedał cały merch. Wstawaj z tej posadzki, DJ, puszczaj placki. Nobody moves, nobody gets hurt. Solo M100, a ty wąchaj pierd. Topniejesz, bo zwąchałeś wczorajszy śnieg. Ogarnia mnie śmiech. There's only one be left. Zostało jedno, a było sześć. Zagrabił mi ktoś piwa, zagrabię raperów jak liście, co spadają z drzew pod dywan. Zdejmij buty, bo zrobisz chleb. Nie właź mi tu na dywan. Nikt nie pamięta już, jak się nazywasz. Muzyka fałszywa, muzyka falsyfika. Nie wnikam. Kilka królic złotych. No co ty, there's only one king left. A było trzech, gonisz po piwo czy po chleb. Ból, strach, gniew. Ktoś się nie bał i zajebał, oberwał w łeb. Pot, łzy i krew, to nie blef. Ding dong, last call, ostatni zew. Ostatnie piwko na ławce, rachunek daj na wydawcę. M100 psia gwiazda, Ahura Mazda, zamykam sklep. I nawet wtedy, kiedy męczy droga, to się zepnę i dalej trzymam. Kto z reklamy? Ja rzecz jasna, obtabletowałem pół miasta, musisz wpaść tam. Będziemy grać to, póki nie jebnie taśma. Cały warsztat pań specjalistów, może jest to podziemia, ale czekamy przy wyjściu do niej, ciągle czuję chemii. Mam pierwiastek wiary w siebie dziś, pełny plecy Jan Wegorow Hesseling. Balet fajny, ale nie wolno codziennie pić. Widział gwiazdę. gwiazdy, ale tylko gdy o ziemię bił głową, hey. Dziś przyszły czasy peleryn, każdy jest super. Nie będę pod butem, mogą pocałować dupę, Typo zrobił tyle butelek, wchodzi w portal nie na pudelek. Bezpowrotna droga, tania dopamina. Mam swojego dekaloga, mogę złazić z góry syna. I pierwsze nie wolno napinać, rozkminka jest raczej luźna. Napchać polik niczym chomik, potem jak on robić kółka. Ja i spółka, Sianko w pudełku po budkach, zara wam to zobrazuję. Zakupiłem nowy płótna, stoję po FSA, piona w kieszeni kurtałki. Takich co chodzą waflować, nazywamy pryncypałki. Nawet jeśli jestem w dresach, to i tak jest dobry outfit. Robię mały rekonesans, was by wypadało sprawdzić, I nawet wtedy, kiedy męczy droga, to się zepnę i dalej trzymam szlak. To jest po pierwsze spowiedź, a kolejno sposób, by robić szmal. I nawet wtedy, kiedy męczy droga, to się zepnę i dalej trzymam szlak. To jest po pierwsze spowiedź, a kolejno sposób, by robić szmal. Najpierw Miesto i albo dokładnie M100 i Solo Gemini, jedno piwko w hołdzie dla MF Duma, a później niepublikowany jeszcze, czekający na swoją premierę, która nastąpi w tym tygodniu, nowy utwór od Karuzelki, czyli reprezentanta składu Tonfa, który gościł tu swego czasu na zbiórce z podwórka. I to może dobry moment, żeby przypomnieć, że wszystkie archiwalne audycje są do odsłuchania na stronie Polskiego Radia, jak i w aplikacji Polskiego Radia. A my tu sobie dalej siedzimy z Jędrkiem, Dudkiem, Belugą, Rybą i gadamy o rapie i nie tylko. I może teraz taki krótki wątek byśmy musieli poruszyć, bo za chwilę trzeba będzie puścić ogłoszenia różne, więc nie chciałbym chyba rozpoczynać rozmowy o tym, co się może kanalizować w tych tekstach twoich. Każdy wątek chyba nam się przedłuży, ale dobra, to może... Możemy go zawsze zawiesić. Dobra, zawiesimy najwyżej, bo jestem ciekaw tego, czy siadając na przykład do pisania tych rzeczy na płytę, to miałeś takie założenie, w jakiej formie to wyjdzie, ujdzie z ciebie, bo tu jest to takie... To też nie jest takie kardynalne rozgraniczenie, ale jednak rap kojarzy się z tą dużą ilością słów i są takie rzeczy na twojej płycie, które też się realizują w tej formie większej ilości słów, a są te takie, gdzie mniej ich pada. I czy co jest pierwsze w ogóle? Czy emocja jest pierwsza, czy komunikat, jakaś rzecz do przekazania, bo są bardzo głębokie rzeczy na twojej płycie, czasami z lekkością podane między słowami, a czasami w długiej formie i tak opowiedziane jest wszystko, jak to jest, kiedy siadasz do, nie wiem, czy korzystasz dalej z kartki, czy do cyfrowej wersji kartki współczesnej. Kurde, każdy wątek... Na każdy wątek jest odpowiedź tak i nie. Zaczynając od końca, i kartka, i telefon, i komputer czasami, wszystko co się nawinie. Chociaż przyznam, że ostatnio trochę zatęskniłem za papierem i za zeszytem i właśnie wyciągnąłem jakiś swój zeszyt i skumałem, że tak, tam ostatnia jakaś taka notatka to już kilka dobrych miesięcy temu była i wszystko się działo w telefonie. Ale to też wiąże się z tym, jak te rzeczy powstają. Też powstają mega różnie. Jest są numery na tej płycie, które wypływają zdecydowanie z jakiegoś uczucia i słowo jest jakoś tak zlepione z tą treścią emocjonalną. Myślę, że blisko i myślę, że też wtedy wiadomo, które to są numery. Ale też są numery, które na przykład zaczęły się totalnie jako jakaś taka zabawa w ogóle słowna ze sobą i jakiś taki trening pisania. Po prostu myślałem, dobra, zobaczmy, mam jakąś pętlę i w ogóle na przykład Rangera tak pisałem, że napisałem go na początku 100%, usiadłem do zeszytu i uznałem, że piszę absolutnie cokolwiek, zobaczmy, co się wydarzy, co wypłynie, jakby w ogóle nie ograniczając się treścią, bo wydaje mi się, że łatwo mi dość szybko zakręcić w coś, w jakąś treść, w sensie szybko te słowa mi się gdzieś tam składają w jakąś historyjkę i próbuję potem nagiąć i czasami tego żałuję po prostu, bo chciałbym dłużej w takim flow abstrakcyjnym polecieć. To poczekaj, wejdę ci w słowo, bo dla mnie i być może to jest moje skrzywienie kulturoznawcze, antropologiczne, dziennikarskie, ale dla mnie Ranger jest bardzo mocnym numerem o polskości. Tak, tak, tak. I to finalnie, no bo to koniec końców tak się dzieje. Zresztą jest taki fragment w dzienniku Gombrowicza, który jest naprawdę świetnym opisem w ogóle pisania, który ze mną mega rezonuje. Czyli on mówi, najpierw wprawiasz się w stan bliski snu i wylewasz z siebie wszystko, co tam jest. A potem siadasz do tego i przepisujesz to i myślisz, co w tym śnie się wydarzyło. I potem przepisujesz to znowu i znowu i znowu. I na przykład właśnie taki Ranger to jest totalnie taka technika. Siadam, piszę cokolwiek, po prostu szukam gier słownych, jakichś takich zabaw rytmicznych, rymów i tak dalej, i tak dalej. I też umysł ludzki ma to do siebie, że to też gombrowiczowska myśl, że znajduje w końcu jakiś porządek w tym i w każdym takim bałaganie znajdzie jakąś taką myśl. No i w przypadku Rangera tam nie wiem, na którym etapie to się wydarzyło, ale szybko mi ten cowboy gdzieś przeskoczył na takiego polskiego cowboya. Myślę, że już przy drugim wersie, kiedy pada Dziki Wschód, to zaczęło to skręcać w tę stronę. I tak, totalnie, to jest numer o tym i jakby to jest świadomie na pewno zrobiony numer o tym. I to, że on wypływa z tej takiej zabawy początkowo abstrakcyjnej, to w ogóle nie znaczy, że to jest abstrakcyjne na koniec. I to jest bardzo ciekawe i do tego wrócimy, ale już tutaj za winklem czai się kilku krakowskich kowboi.